إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برم عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل شي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو ñi doon leral ci tombe bu am solo, tombe bo xamanteni ni tay aka bari ay déviation, aka bari ay yaqku yaqku mango rawati nak yaqku yaqku yi mu causer l'islam, manam yaq bi mu yaq image islam, ñaawal bi muy ñaawal image islam, te sabab bi la plupart moy julit ñi nga xamni ñoo fi bayyi yoon wi nga xamni mom la yonnati bi alayhi salatu wa salam jangale won, yoon wi sahaba yi nekkon ak tabi'in yi dem soobu yenen yoon yo xamni sax des fois dañ koy jeggani ay yoon yu importé la. Masalan tay da ngay gis ku ne da fay xex goor jigen di marche, ndax yonnati bi ak ay sahabaam dañ dan marche. Allahul musta'an. Yaangi xex go jigen. Mais tambalel jangal nit ñi yar leen. Islam yonnati bi alayhi salatu wa salam ci fajaru Islam lañu won yoon wi. Ci fajaru Islam lañu won yoon wi. Mangok. Yoon wi yoonu jangale la. Yoonu jangale diine ji. Yoonu yar nit ñi la. Mangok. Mais tay dañoo tollu jamono bo xamanteni ni depuis nak ay jamono waaw depuis biñu génné ci ñaari guerre yi surtout deuxième guerre mondiale ci la yaqkat yi iblis ak njabotam tek ay programme programme yoy bokku na ci fexé ba dundal ci nit ñi seen banex seen plaisir seen bëgg bëgg légolé nga dégg ku naan man li la gëm gëmuko lim warona wax moy li moma neex plaisiram kessé la du question lu mu gëm mango ci lañ fexé conditionner nit ñi ci yoon bo pousser len ci dundal plaisir dundal bëgg bëgg nga xamni nit ki lu yëngu ci mom té nekul plaisiram du def action waaw li laal plaisiram rek moy def action jaarale ko ci way yi jaarale ko ci musique bi jaarale ko ci football bi jaarale ko ci basket bi ñu sédélé nit ñi ak groupe da ngay ci nan non man je suis basketteur quoi ya non man joueur de foot la quoi man zor bé moma neex ma ci équipe bé moma neex lool yeb banexu bakkan la équipe bi ngay support par exemple da ngay ku supporter équipe bu Europe équipe yoy lan nga sékk ak ñom lo sékk ak équipe bi lien de sang diina ngeen sékk plaisir kessé banexu bakkan kessé Allahul musta'an. Donc yoyu nak fexé nañ ba à travers jullit ñi ñu atteindre ci islam tilimal ci image islam yoon wi moy la yonent bi jangalé ferankulayu jangal jaamu yalla yi seen faratay jëm jangal jaamu yalla yi li yalla wacce ci ñom yar leen ci li moy yoon bi kon mu bok ci doxalin yoyu le gor go don wax muy buntu hakimiyya waw buntu hakimiyya muy buntu bo xamni dañ ko jël djublu way bi politique kep la pour tok ci chaise nguur yi kep la pour am nguur kep la du lenen ñu color ko coloru diina waw color ko coloru diina jël nak shabab yi embarqué len ci manam jeunesse bi embarqué len ci fofé ñu dugg ci ay tuxiduna ay diverses formes nak tuxiduna ci ay diverses formes ci ay diverses formes mais yep yep boy xol presque même logique même esprit mo fi nek mais nak ci ay degré yu wuté wallahu almusta'an goor gi mu nekkon fal wajib li war an yuhaddira min ash-shirk kullihi nga wattandiko lo nit ñi bokalé lepp lo xamni bokalé la rek moytu loko nit ñi nga téré len ko nga jangal len ko nga xamal len ko nga léral len ko bu ko défé ñu mën ko wattandiko ma ngok mune la yu'khadh minhu wa yatruk ma huwa a'zam wa akhtar minhu mune bu mu ci japp jël len bayyi la gëna reuy la gëna graw ciof li nga xamni arrangé nako politiquement diko politiquer waye nak ci turu islam jël causeu islam diko politiquer pour embarquer ci nit ñi xëc ci sentiment nit ñi te fekk djublu way ba yépp du islam parce que jaaro ci yoon bi fala yufassir ash-shirk bi annahu shirku al-hakimiyya faqat mune bul jël bokale diko firé ne moy bokale bi aju ci walu atté kep ak ay loi dedet awi shirk as-siyasi wala bokale bi nga xamanteni ni ñom mom lañu tuddé bokale politique ma ngok ñom mom lañu tuddé bokale politique manam ne nguur yi fi nek atté woowu ñu sharia kon ñom dañoo jog pour nguur yi atté sharia ñu ne kon lolu tawhid bu ñu wara samp la ndax yonent bi non la doon doxale yonent bi bu mu ñewé fekk na fi ay régime yu bari fekk na fi ay nguur yu bari bindantene ak ay nguur ci lan la leen wo ci tawhid la leen wo ci tawhid la leen wo mais ñom gis nga bi ñewé seen djubluay moy lan nguur yi faña tok ñu wacce leen ne yey nguur yi até wo ñu sharia aha dañ leen di wacce pour até sharia da ngay gis ñu dem ci réew mo xamé ni sax réew ma la fa nek sharia la masalan jël lu melni arabie saoudia ñom lu ñu tuddé sharia moy lan ko sacc ñu rag solo ko ndialo ñu door la lolu amu fa amna fa mais and ak lolu gis nga néna ñafa tok nañ wacc parce que ñafa tok ña ngay passer passeré alal ji Allahu musta'an ma ashbaha al-yawm bil bariha ma ashbaha al-yawm bil bariha ha tay ko nuro demb lolou lañ doon jigni Ousmane ibn Affan khawariji lolou lañ doon jigni Ousmane ibn Affan ne Ousmane mi ngi passer passeré alal ji Ousmane ay mbokam rek lay fal gis nga fal la len mujjé yobbu ñu ray Ousmane fat ba kanam ray ko fofu la len mujjé yobbu mako gis nga kon fu ne rek ñu ngi fay out lay la ca metti nak moy tuddé biñ koy tuddé islam bu ko défé nak ñuy causer lo xamni ak khas ak ngagn lay delu wat ci kaw islam liñu war moy ñu jang sun diiné jëfé jangalé diiné yi lolu suñ ko jëfé won kenn duñu yam ñun julit kenn duñu yam bukki bu ñëmé ponkal ci doxine wala dembo Omar ibn al-Khattab ben yéfer yabuko won waxuma Omar ibn al-Khattab mais ñom Imam Ahmad ñom Imam Malik ben yéfer yabu len won ndax yoron nañ ay ngannaay di xex ndax yoron nañ ay bombe di ko tal dedet xam xam lañ yoron di jangal nit ñi di len yar ben yéfer yabu len won du yahud du nasaran du kenn du até du len ba ngok suñu bëgge teddange gi fi nekkon demb delu ci wa xam xam la yoonu jangala du politique du xex du xulo du xura di ngaayo du jeli bombe du jeli fles du jeli yat mais xam xam bi la ndono yonnati bi alayhi salatu wassalam ci la tedde nga gi nek mune kon wa yaquluna ash-shirk bil qubur hadha shirkun sadij ay hayyin mune hadhihi jara'atun ala Allah الشرك أعظم ما نهى الله عنه وهو دعوة غيره معه هذا هو الشرك جرأة الله المستعان موني نيوم نيغي واخ نان بوكال بيغا خامني ميغي خيو jëm ci bàmmeel yeeg wéydee yi, ñuy xettalikoo wéydee yeeg bàmmeel yi, gis nga. Te yonente bi alayhi salatu wasalam addu woon ca ña nga xam ni doon nañ def loolu, gis nga. Mu ne ulaika shiraarul xalq, ñooñu ñooy ñi gën a bon ci nit ñi, ndax lan, dañuy jàppe seen bàmmeelu wéy faatu yi ay jaamukaayu yàlla. Masajid ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid, yonente bi ne man mii tere naa leen loolu. Ñu ne loolu daal loolu ayef la, loolu lu ndaw la, gis nga. La am solo mooy politique bi daal, waaw. Nu ñu fexee daal ba rampe, nu ñu fexee daal ba teg ay deal, teg ay pion, teg ay pexe ba toog ci nguur gi, xam nga. Au nom nag de l'islam, au nom de l'islam. Islam santu la ko de, santu la ko. Fan la ko islam sant? Fan? Islam li la sant dafa leer. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum, jaamu leen seen borom bi leen bind. Nguur nag bu doxee ba ñëw fekk la fa, moo la fa fekk, ndax islam moo la ne dama laaj nguur gi. Allahul musta'an. Mu ne loolu daal ak audace la, ma ngoog, ak audace la jëme ci borom bi tabaraka wa taala. Mu ne moom bokkaale moomu mooy li sunu borom, mooy tere bi nga xamante ni nii mooy ba gën a rëy ci li sunu borom tere, ma ngoog. Te bokkaale moomee mooy lan? Da'watu ghayrihi ma'a hadha huwa shirk, di ñaan di jaamu keneen booleeg borom bi tabaraka wa taala, ma ngoog. Di ñaan di jaamu boole keneen borom, boole keneen ak borom bi tabaraka wa taala. Mu ne loolu mooy bokkaale, ma ngoog. Waaye du ngay uti lay pour jot ci pouvoir, di ut ay lay, di ut ñoo jiñ la nga leen di jiñ. Mu ne kon loolu benn xaaj la, waaw. Ñi jël bokkaale ñoom yamale ko ci mbir yi nga xam ni mooy mbiru politique kepp. Ngir lan? Ngir jot, wax nañ la seen jubluwaay, jot ci seize cour yi. Loolu moo leen intéressé, ma ngoog. Loolu moo leen intéressé. Xool leen yenn dëkk yi nga xamante ni ñey coowee noonu, ah, bañ demee ji ba jot ci nguur ya, ndax soppi nañ fa dara? Ndax sharia bañ doon wax teg nañ ko fa? Ah, ci démocratie biñ jaar ba am ko, démocratie boobu lañ fa bàyyi muy continuer di wéy di dem. Ah, ñu daanelaat leen ci démocratie bi, tëj leen ci démocratie bi, bañu sax faatu ci démocratie bi. Lan lañ doon wax sharia sharia sharia? Allahul musta'an. Ah, xoolal ci manifestation yooyu ñaata nit ñoo ci di, jëlal lu mel ni Égypte, ñaata nit ñoo dee ci ani manifestation yooyu, ñu embarqué ay jeunes, ay jigéen, ay xale, ñaata nit ñoo ci dee? Ah, summa baada zalika maaza, après, ah, dund baa ngi gën a jafe foofu tey, mi ngi gën a metti foofu tey. Allahul musta'an. Mu ne am na ci ñeneen ñoo xamante ni aussi bu ñuy firi bokkaale. Mu ne wa minhum man yaqulu ashirku huwa mahabbatu dunya, am na ñeneen ñoo xam ne nag nee nañ bokkaale xam nga mooy lan, ñu ne bokkaale mooy nga bëgg àdduna, ma ngoog. Bëgg alal quoi, xam nga bëgg xaalis, bëgg àdduna, ñu ne bokkaale. Maanaam ñoom sax jéemuñoo sax settantal, jéemuñoo def différence, jéemuñoo détaillé, ma ngoog. Ndax bëgg àdduna ak bëgg alal am na boo xamante ni nii dara nekku ca, waaye am na boo xamante ni nag dara nga ca, danger ma nga ca, ma ngoog. Danger ma nga ca, waaye am na boo xam ne dara nekku ca. Ëppal ci baaxul, ëppal ci bëgg alal ba alal jaral la lu nekk nga jiital ko ci kaw lépp. Ëppal ci àdduna mu jaral la lu nekk nga jiital ko ci kaw lépp, jiital ko ci sa kaw diina, jiital ko ci sa kaw mbokk, say mbokki deret, jiital ko sa kaw sa kaw bopp sax yow, sëg nite alal nga jiital yow, gis nga. Mooy tey comme li occidentaux yi di dund, nga xamante ni dañuy teg ay politique, politique yu garaaw ci suuf. Ngir lan? Ngir am alal. Ngir lan? Ngir wër ci réew yi di fàggu alal. Mu jaral leen ñu def ay complot di yàq ci kaw suuf, ay bakken di ci tuuru. Ngir lan? Ngir alal. Par exemple, bu ngeen xoolee Afrique bi ñu nee jox nañ dëkku Afrique seen indépendance après 1960, jamono yooyu rek ñaata dëkk ngeen dégg moo am ay coup d'état? am ay rébellion, gis nga ñan ñoo doon organiser loolu, ñëpp xam nañ ko. Ah, ma ngoog ñan ñoo doon fay ay mercenaire ñuy liggéey loolu, par exemple Bob Denard, mercenaire la boo xamante ni ñëpp xam nañ ko, kooku africain la woon. Moo tax tey buñ jógee naan dañ ñuy jàngal civilisation, xam nga loolu mooy hypocrisie. Loolu mooy hypocrisie. Yow sa démocratie bi c'est Machiavelli. Ah, non, da nga indi démocratie pour naxsi nit ñi. Des fois nga utiliser force imposer ko ay nit dem fee jax tuumaal leen. Lan lañ wax fii Saddam, lan lañ wax fii Khadafi, ana liñ leen jiñoon. Ana liñ leen jiñoon. Faat nañ seen bakkan ba pare, yàq seen réew ba pare. Wëlbatiku naan non, il s'est trouvé que bon gisuñu fa woon ay arme nangam nangam nangam, waaye nangam nangam nangam. Loolu mooy démocratie. Allahu musta'an. Kon nga gis gaa ñooñu alal moo leen jaral lu ne. Mën nga nag fekk ci seen biir ay individualité yoo xamante ni ñoom mën nañoo des ak fitra, des ak nité. Waaw, waaye nag seen groupe yooyu, seen mbooloo yooyu ya ñuy teg moom yàq la ci kaw suuf ak lor la. Waaye nag ànd ak loolee lépp mu ne la mahabbatul maal, al maal ja'alahu allahu mahbuban, sunu borom moo def alal nit di ko bëgg. Loolu lu naturel la. Ma ngoog bu fekkee yem na foofu rek mënta nekk daan, mënoo cee amuk daan. Ma ngoog sunu borom ne wa tuhibbuna al maala xubban jamma, da ngeen bëgg alal, bëggee lool sax bu foor. Wa innahu li xubbil xayri la shadid, ay al maal al shadid, bëgg alal gëm bëgg alal, mu ne dafa taat lool. Kon gis nga doomu aadama bëgg na alal, sunu borom moo moo ñaale doomu aadama mu bëgg alal, waaye nag mu bañ a déborde bañ cee ëppal. Waaye ànd ak loolee lépp tekkiwut ne loolu bokkaale la. Mbokk yi dañuy teg foofu sunu baram, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.